الرحمن الرحيم. فقال الكلمة كنا كيلا هي والكلام مشتقان من الكلمة بتسكين اللام. شارخ ویس چې مصنف دا ټکی وکړه چې الکلمت دغه نو ورسره شارخ لګیا ده. نو دای دلته درې څلوېر خبره کوي. یوه دا چې په کلمه شې دا اختلاف بیانوي چې کلمه مشتقه ده که مشتقه نه ده. یو خدا بیان دوامه خبره دا چې دا شې اختلاف ته چې د کلمه جنس ده که جمع ده. نو دا اختلاف بیان کوو. او بل خبر او داو کو چې د الکلمت ش الف لام دی پدا وړي چې دا الف لام کی مل الف لام. او څلورم خبر دا چې د الکلمت ش تا دو دا کی مت دی. نو پدا و بحث وکړو. یو هو د کلمې او د کلام په اشتقاق او په ادم اشتقاق وړي دا مستقل کنه دی چانه مستقل. بل خبر اچھا کو جی کلمے کلمہ جنس تو کا جمع دو کلم سے بدون تادا جنس تے کا جمع دو پتا ہو رہا ہے. بلو پا الف لام ہو رہا ہے چاہے الف لام تو تکیم دی پال کلمہ تو شی. اور بلا خبر ادا چاہتا تا کی متا دے خبر بھی کہا. نو دے اول دے اشتقاق بیان کو کیلا چاوی دی ہیا چاہے دا کلمہ و کلام مشتقان من الکلمی چې کیل ټکا وک ملي میر د چکسار شتل ته اختلاف شته یو بل مذاب شته چې هغه کلمه او کلام مشتق نه بلی دی بل چانه بلکې ادا سي چې کلمه تا نه برا سي اغاز کلمې دي اچانه مشتقي نه دي. او زنه کا سوندا سي اي چې د کلمه او کلام دا مشتق دي مشتق منو یو بل شی دی نه دار مشتق. او دا مذاب د پکیل سره ذکر هانګ سرا ذکر اشارہ کو ضعف تھا جدا اشتکا قول چکو دا قول دا ضعیف ضعف بھی اور شاہی مجھ سے ضعیف حکیمہ ہو جائے سر خبر پیش کرنا شاہ کیلا چا ویلی دی ہے یا چدا کلمہ اور کلام مشتقہ من تو سیکھے تراس کو چیز کلمہ تا دے ضمیر ویلا جے کو کلام دے پیس میں ظاہر سرا ذکر کو یہ دعا سرا اسمان ظاہر ذکر کرے داسی ویلی وای چی کیلا الکلمۃ والکلام مشتقان یہ داسی ویلی وای چی کیلا ہما مشتقان یہ تے پر ضمیر سرا دو سرا ذکر وای یہ دو سرا پ اس میں ظاہر دی ورس وتا دے ضمیر ورا جی کلمات او اس میں کلام دے پر اس میں ظاہر سرا ذکر کر یہ دگت سن نقطہ ہو پکور دو وچ دے نقطہ دا جی کلمہ مخش ذکر پر اس میں ظاہر سرا او دا قانون راج شای ور پر اس میں ظاہر سرا ذکر کر بیا پچا ذکر کر زکا ضمیر شیخ اختصار دای ذکر دو اختصار دے دستو کرن. او کلام مقصد ذکر ہونا چاہتے میں ضمیر والے جکڑا بہرحال خبر کیلا چاوی چی الکلمت والکلام مشتقان من الکلم اشتقاق سشتے ہی اشتقاق پا لغت سے یہی شگافتن یا پارا کردن تقسیم اول سرکاول شک سرکاول تا یعنی فبش جیوش سای سریاوی پل لغای منا داد او پی استلاح سرشتی انتجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ والمعنی مراخش دا بیان شتا مراخش انتجد اشتقاق سرشتی انتجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ والمعنی چه دے دوی کا لفظین پا میاشی لفظن او معنن مناسبت تا میمی بیا داستی ویلا چې دا دا کلمه دا نه سدو مشتقاتو ای دوی شای په میاشه تا مناسبت می آ لفظن ها پټول حروف شه سره مناسبت وی یا پزن شه وی بیت ترتیب یا غیر مرتب وی اشتکا کور په دری قسمه ده په خبر نو دا تا تناسب لفظی چی بشه او ور سره په معنا شه سوی مناسبت بدات سی ای دا ور شجدا کلمہ دا مقصد مشتق پوش دا نو دای چې دا کلمہ او کلام دا مشتق تی د کلمون نا کلمون بتسکین اللام شارخ دا عبارت ویل لگائی بتسکین اللام دا ټکې ویلو کو چې لام باندې سکون او یا کلم وی چې دا دغه پر لگایو چې څک داس ونوي چې ته منل کلم ټکې وی کیلا هيا والکلام مشتقان منل کلم نو کلم وی نو کلمون چې شغه وال کلمه ته شو خدای ته خزای دا خو نفس کلمه کلم دی ویني بیا خو کلم دی کلم نه سکم بیا خو شته کاک دی شیر خپل زون نشو خو شته کاک شو دا قانون دی چې مشتق پر سمون اور سره مغایرت بیا شي ایو دا سونه چې کدره چې ته زرابات زرابانه مشتق خو زرابات زربون نه مشتق بل نو دا خو مشتق مشتق من هو یو شای شو هغه کلمادو مشتق شو دي شه نه منل کلمه دی کلمه نه نو دای روغه جو یو کې نه منل کلمه نه دای دا منل کلمه نه به تسکین الله پلام من صداي د دې کلمون نه مشتق په خبره کې شا وهو الجرح او کلم څه په لغت شي لغوي معنا ته جرح زخمی کول دا دې کلمون معنا شا لتاثیر معنی فی نفوس کل جرح مناسبت پمانا سے ضروری بھی دے مشتق او دے مشتق منو دولتا دے کلمے او دے کلم تناسب لفظی خوشتا پاش کاف لام میم بھی بتا پاش کاف لام میم بھی مناسبت لفظی خوشتا او مانائی مناسبت زکا دے کلمے مانا تا دو لفظ نوزی آلے مانا مفرادا کلام چاہتا ہی ماتا زمان کلمہ تا ہی نبیلی سنا او کلم چاہتا ہی جرحا تا به معنا خو هیڅ مناسبت نشتا معنا موضوع له دې کلمې لفظ نو ظالمان او کلام چته ما ته من کلمت استلا سي جی په استلا ته نه خالص او کلام جرحته نو معنا شي څه مناسبت او سره چې استکا خو یای دې ته اج دې مشتق او دې مشتق من هو په میا شو لفظ هم مناسبت وي او معنا نو او ته معنا مناسبت لکه مثال ضربات مشتق بل دې ضربون نو ضرب خو صرف والتا یو ضربا وال او وال کړ دی نسبت فاعل ته او اقترانی په زمونه په وال معنا خو شروع لگا نه په معنا شی واغه چې معنا حدسی دغه سره یو نو امر نسبت خوشاله ته معنا اس معنا نسبت نشته نو هغه پر دا یو چې کسه دا قانون زک چې اشتقاق دا ته ان تجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ و اخذ المعنی ثلاثه دری معنی چې پښ پیواشه مناسبت وي آیوا چې کومه معنا کومه معنا مته بګی شي وي کومه معنا تزمنی شي وي او کومه معنا التزامی شي خو چې روړ په معنا شه مناسبت وي سیشته کک صحیح دی نو د کلمې او د کلام او د کلم په معنی التزامی شه سره مناسبت معنی موضوع له وشه نشته معنی التزامی شه معنی التزامی خو معنی چې خارجه معنی چې د معنی موضوع له سره سوي لازم او لازم معنا کما د پدوا سره شي جرح چې سره ته زخمی کې او ته پتی راو وای په دغه زخم پیدو شي اڅا سر درد پیدو په سره شي درد پیدو کوي کنه پیدو تاثیر یې څه شي علم نه درد اثر یې وکوي کنه دا رنګي د کلمه او کلام ها د په سره باندې اثر وکړي شا خبره وي سره په وسنو شي بعد خبر آئی سرائی پیسے شی اثر کو کنا کو پتہ کی اثر اثر شی سرا سدا ہاں اثر کو دا اثر جرح شی اثر کلم او کلمہ او کلام شی اثر دا نو پتہ کی منا التزامی شی سرا مناسبت و دی و جنا التزامی شی چ درس مشتد دی کر تو خبر بھی بتسکین اللام و هو الجرح اس مناسبت سره څنګه شو لتاثیر معنی هما انا معنا التزامی شو مناسبت دا غدف د اعتراض کوچ مناسبت به سره غروه چې دلته ته معنا مطابق کی تزمن نشم د معنا التزامی جر سره لازم تاثیر ده او د کلمې او د کلام معنی چې دغه سره اثر لازم ده خامخا اثر حقوق نو په دغه تاثیر شي سره اثر لتاثیر معنی هما فی النفوس د کلمې او د کلام چې کوم معنی دي دا اثر په نفس په نفس کو کل جرح لکا جرح چې په نفس باندې سب هو اثر تاسو ته نو په راشه سره مناسبت شته چا وی چې دا مناسبت څنګه دی وی چې دا مناسبت معتبر دی دا په معنی د زمیش مناسبت معتبر دی دی وجنه خو زنه شاعرون ورچک شوی دی ا دې کی تاثیر نه عین تعبیر پا جرح اثر کرے دا دی کلمیو دے کلام اثر سدے چھ پن ضرب بندے کو اے دگی اثر نہ تعبیر پچا اثر کرے پا جرح اثر کرے ملمیز دے دا مناسبت دا معتبر دے کنا ودا شاعرن ودا تا اعتبار نہ کرے وقد عبر بعض الشعراء چا ویلی دی چھ دا دوت دا کول غا کرے دا ورس چرو دا علی رضی اللہ کرے جی نما کولا دے چا دو دے علی رضی اللہ تعالی عنہ بدات شاعر تے سرنگے شاعر ٹکے خصف ہندا ور ٹکے نہ دے تو ہی قسم بے ادبی تو جتا علی صاحب تے شاعر نہ خص شاعر نہ نو جے تے پورا دے جو کچھ کرائی شی شر جامی مولتا دا خبران نہیں ویرا صدر جی دام کولا چا ویلی دو علی صاحب پدا وجہ سر ادا اے دے کائل نہ تعبیر کو شعرا سر پیشو سے دے شاعر جامی تا دا خبر نہیں بھی رس دلی چدا قائل یہ سکتا دے دی کو از کا دو چ بعض شعرا تو خبر پیش کر بعض شعرا عن بعض تاثیرات ہا دے زن تاثیرات دے کلمیو دے کلام نا تعبیر بالجرح چا سر کڑے جرح سر حیث کلا سی ویلی شعر جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان زخمینا دے نزی سدی لہل تیام اے دے پورا جڑول ای وی چھ پچھ مٹھ پہ ولا کنی بے سرار رکھ لی اپ زخم دے نزے ولا چھ او ولا یلتام ما جرح اللسان او ما جرح اللسان عجب چھ کیم زخم کڑوی کسہ نہ جڑی چھ او دا حقیقت ہے پوس مش پس پینو شوی تم چاندا کلا یہ کاس اس مرد ہے بیا تا ورانی اے غانے میں وکا جوڑے چاندا ونا ڈر واہ شی خلاص ڈر واہ کڑے رو تو جی پساری وکر سمجھا کہ میں پساری وکر اس پر اس پر کا ساری نوم ہا وا جیور پر ویش قدرتیا گٹک ہے داس ہی کذا یہ کی خبر ہے داس خبر کر کر پر زرگا وہ باغ زر کی زین نہ سمجھا نہ ہو ولا یلتام او نہ جڑی جی آغا زخم جرح لسان چ کیم زخم چا کڑے اس کا سر جب خو زخم نہ کو تجربہ پسری لگاوا چیرو پہ زخمی شید نا اے دیکھنا ما جرا علی اللسان دے ما جرا علی اللسان چی تی کلمہ و کلام نا جوڑی جی آغا زخم جرا خا چا زخم چا کڑای اللسانو ربی سمنا کلمی و کلام او کلمہ و کلام ہا زخم ہونکو ورنہ مراد سشید آغا اثار دا آغا اثار چی زخم آغا اثار چی ربی آغا کلمی و کلام کڑای دے آگا جڑی جی کسا دادی تاثیرات تے کلمیو دے کلام نا عین تعبیر پچا سرا ہو کم جر خسرا ہو کم ملی میج دا جی دا تاثیر دا مانا ہے دے زمین متبارا دو کنی شاہ رونا دا سوئی پوچھو کنا شاہ ایدگی مذہب نا تعبیر پچا سرا ہو کم پکیل سرا ہو کم اشارای وکلا ہو چاہتا زعف تا چا دا مذہب دای ضعیف ویلے زکا چې پداش تکلفات بعیدا شوی لار تکلفات پښ شوی یو خود مناسبت داس مناسبت ور ورټو چې نه په معنا متبقی ششتا نه په معنا ته زم ور معنا ته زم معنا مل ته زم ته معنا مجازي دو دا خو نه معنا موزلاو ته نو جوز معنا موزلاو نه دا خو ور بالکل مجاز دی ته ور په معنا مجازي شه مناسبت ور ورټو او دا چې معنا متبقی شوی یو خدا تکلف ته دا تکلف بل تکلف دا دای چې کلام اثر کو ځکه کلام مفید فائدې نو یا شاه خبره دشه تا وکړه شاه سره وو یا دې بعد خبره وکړه بعد سره وو کلمه خو اثر نه کو کلمه از اسمت الله څه وو نو کلمه خو چې کله څور سره ولګاو خبر فعل غیر پیدا کو نو کبه مشا خبر او کړه اسمت الله ولا خو خاطر ترای به وزنوکشي مثال زو مخيب ته چې اسمت الله ته په بارش د حساب وکړه شا خبر دی به وزنوکشي کبه د خبر دی به څه صرف اسمت الله خو اثر نه خبره به شي نو د کلمې او د جرح په میاشي مناسبت نشته کته یې چې ټیک ته به ذات اثر نه کو په وسطه دی کلام سره خو کلام نه جوړ شي به خبره وکړه خود دست تکلف شو کنه شو تکلف به ایدا شو کنه شو بل خبره ده چې په دخت تاثیر شي پاخته تاثیر شدا پاخته چې د کلمې او د کلام اثر چي دی نو آغا خوزن پیدا کوي خو چې کوم بد کلمې دي اپ سړی شي اثر د چا کو اثر د خوزن او د جرخ اثر څه شي علم ده دار ده نو اثر شي پاس ده ایو اثر ده څه خوزن ده خوزن غم جنولای ده او د بل اثر څه ده دار ده نو اثر شي پاس اغه ته زمي معنا څه دو اغه تاثیر مختلف ده بل دے کلمیو دے کلام اثر باطنی رائے اثر اتاثیر سے رائے باطن زرتا درد رسی اگا خواس باطنا تا تکلیف رسی او دے جرخ اثر خوچ دے پزائری اندام دی نو تا تکلفات کی پشے ایدھے کی تکلفات بایدہ دے وجنہ جمہور کول دا سو چدا کلمتانی برا سہا او دا دچانا مشتاکا نبی پلا بیشتے دے شاہ سبق یہ علش کی سکا چھ شاہ خدا کارونا دے واجنا مصیبات جوڑ دے کبھی رٹ کیلا کلنا ہار جیتا گوتا بیری میں اڈر وقت پولا گئی دس علش کو سبق کرونا بھی ہاں صحیح شلا انشاءاللہ خواہ اپنی ادی سبق چھوی اکیز بارات پولا گی امانا من دے پوشتا کم دو غارز دے مستی دا کافی دن اللہ بس اولای دے یا کبلای دے غنچ رو خلے مہار شی بندے تک کیلا کلنا یا شا در باخس بھی شاہ صحیح دو شده خبر بده یه ختم کی ول کلم به کسر اس الکلمه تو شدری شای نه ذکر دی یو الف لام دی یو کلم چکه یو تا دا کلمه اصل دی دا معروضه دو الف لام او تا او چاته راوی دی دا کلمه ده دی کنه دی لفظ کلم نو وس دای هر ونه بخص کو نو پکرو دا چوال دی الف لام نه بخص کرای بیا دی کلم نه بخص کرای بیا تا نه کرای خو چون که دا بسر عارضین او کلمه معروضه دو معروض اصل اول اصل من درځي لري لفظ کلم نه بحث کو په ناس په لفظ نه ورځي په ناس په چا ورځي از د کلم چې دای کلمون ته دای کلم و یحرفون الکلم عن مواضعه د کلم جنس ته کا جمع ده پتا شي د کلمون ته کې دای بدون تا د جنس ته او کا جمع یو جنس وی جمع جی رضوانه په جنس په جمع خو پیږي جنس چاته یو جمع چاته جنس چاته جنس چاہتے یہی چیتلا کی پکالیل اور پکاسیر علا سویہ شی خبر ہے بار چم دے اطلاق او جمع چی بھی پدرے پدرے نا پوسی اطلاق شی پدانا لن دے اطلاق اور یک دے پورا مفرد من لفظی ہی بھی پوشکنا او جنس پکالیل پکاسیر پکاسیر پکاسیر پکاسیر پکاسیر لفظ دے ماہ ما اون یہ بتائی سکا داریوب تا ہم ما ورتا ولیش او کئی سوس کئی ما دے مینی او جمع چیوی رجال دے جمع دو نو چی دری پا درنا دولی جوی دا رجال جوی باتا رجال شاید رجولی نویش باتا رجول ویش نو جمع و دے ایجنس میں شدہ فرق شد پوش کنا یو اسم جمع دو سشاید ہوں اسم جمع دو اسم جمع اے کہاں پدر پدر نہ دلت لکھ ہو یا مفرد میں لفظ ہی نہیں لگا قوم اور راحت قوم اور راحت پدر پدر نہ دلت لکھ ہو مفرد میں لفظ ہی نہیں یو اس میں جنس تھا ایک پک کالی لت لکھ پک کسری ہاں پک کسری شک پہ طریقہ بدل لیا سر لگا رجل سے رجل دا اس میں جنس تھا تا جنس نہ دے اس میں جنس تھا رجل دختا ویش دختا ویش کسا پتا کون تا رجل ورشی خوب طریقہ دے بدلیا سا پٹاک رجل نشو پٹاک رجل رجال پتا پاک مدے پوش سای کنا شا اس دا کلم تا کئی جنس تا کئی جمع دا ندول تا دوا مذہبی نای جمہور پتا طرح تی جدا جنس تو جمع او کلمتون بتا دا دے دیگی جنس نا یو فرد دا لکا تمر جنس تا او تمر تون جنس دا یو فرد دا نو کلمون جنس تا او کلمتون یہ ادھے کی جنس تا یو فرد لکا تامر جنس تا او تامر تون یہ فرد شادی دے پورا سا دلائل دی جمہور دے پورا درے دلائل دی سا دلائل دی درے دلائل دی چی یہ اطلاق پا کالی پا کسیر پا غون مدیش کلم اطلاق پا کالی رہنشی پا کسیر رہنشی دا دلیل دی چې دا جمع دو غا جنس ته جمع بل دا د عدد اوسط پر تمیز وکړي او عدد اوسط عدد خدري قسم عدد عقل اوسط او اکثر عدد عقل درنا ترلا سے پر او عدد اوسط 11 نا تر 99 پر او عدد اکثر دے 59 تر اخرہ پر او دے عدد اوسط تم ابتدائی عام مفرد بھی منصوب بھی لك احد عشر رجلا احد عشر ثلاثه عشر رجلا ندایہ تمیز دے عدد اوسط پیش پیش کنا قرات احد عشر کلما موویل ویلس کلمی نو کلما تمیز وکش کنا او تمیز دے عدد اوسط بھی اخ مفرد بھی جمع نو کی پیش دا تلیل دے چ دا جنس تے جمع نہ دو نہ بھی چتلائل شو دو دو دریام دلیل دادای چ تصغیر یہ کلی مرسی د کلمون تصغیر سرسی ملی میز د چ کدا جمع وای بو د یو رد کا ولای مفرد تا ای مفرد د تصغیر رو است لکه رجال تصغیر خپل نه روزی رجال یو رد ک رجل تا ای رجل تصغیر سرسی رجای زکه چې سکه تصغیر ته په خپل د جمع وکي جمع خپل فرع د مفرد د تصغیر فرع د مکبر د په خپل فرع د فرع فرعیتین جمع شو استعمال فرعیتین نرسی نه دی وجنه جمع په خپل جمع تصغیر نرسی چې څه پر د مفرد تصنې او د کالم په خپل تصغیر کولای مرسی دا دلیل دی دا چې دا جنس ته او جمع نه دی نه څه دلایو او چې کې چې نه دا جمع دو او جنس نه دی اس دلائل ادلائل دای چې کسا ادغه کلم چې اتلاکشي پدرینه ادلی اتلاکشي درې پدرینه ادلی اتلاکشي وایو کلمات کلم نشو را د کلماتونو ولشت او ادبته کلماتای نه ولش ملي میږي دای د پدرینه ادلی اتلاکشي دا د علامه ده چادو جمع کلم جمع دو جنس او پوتش تصغیری تصغیری کولای مونږ نا کولای مت درسی کولای مت ان مفرد تغیرت کی کلی با فرشتا او دای چې تا غاوه کی کیږي څنګه می تمیز دی عدد اوسط کی اکل من د اکل متن دی د عدد اوسط پر چې تمیز مت کیږي اکل من نه دی اته دی کلی مت نه مکرم نه به دی شا جمهور دې پورا یو دلیل بلشتا قرآن آیات دی الیه یسعد الکلم د شریف ذکر کړی الیه یسعد الکلم الطیب عرش ته خدای ته وحیږي کلم الطیب اس د الکلم موصوف ته او الطیب صفت او د موصوف صفت صفت به خلیج د قانون د موصوف صفت په افراد تسنیه جمع تذکر تنه شه مطابقت سبي ضروری وي نوس طیب خود یقینی مفرد دی طیب صدای طیب المفرد دی او دا صفت کلم پر او کشوی دی نو کدا کلم جمع وای خو په تعویل د جماعتون سره ورسه طیب طیباتون صفت یو کړه وای یو دی الکلم الطیبات ویلای الیه یصد الکلم الطیبات طیبات یې نو وای او طیباتون یو طیب یو وای ملی می لري چې کلم جنس ته جمع نه نو به دی تاریخ عام صاحب شده جمهور تاریخ اته پر دې لون جو چنا ادو ته چې په پر کښوي صفات کلم دې پر تاسو ته ویل شوی څنګه الیه صدر کلم بعض کلم ته یو بعض ورسره په کته الیه عرش ته خدای ته وحیږي بعض کلم طيب نو بعض به مفرد ده ته یې پیږي ته بر سره سره کښوي نصیب نه پر جمهور جو چې تقدیر خلافه اصل نه چې ظاهر به یو لفظ جوړی شي ورته خلاف اصل تدری بل د بعضیت ته ویل روبوسی بعضیت خپل د طیب نرمالی بشو د بعضیت د طیب نه خپل رمالی بشو څنګه رمالی بشو دا سی ویل الیه د علا و عرش تلکیجی الکلم الطیب ملي میز د چې وړه کلمې نه لګي کلمې طیب لګي نو بعضیت خپل رمالی بشو طیب نه به ویل تقدیر کوي نو صحیح مزه په چا دی پوته شو ته چې پادرنا او پادر پادرنا په سیتلا کې بدلون تلل کې میږي دا استعمال دی استه یوه دي شیل استعمال دی وزا دو وزا اعتبار سره دای په کال په کاسر په کوم باندې څه اتلا کې دا وس پادرنا دله چې دای غاده د استعمال دی وجنه پادرنا دله اتلا کې بدلون دی اتلا کې دا سوي روبه د تقلید پر وزا دو روبه چې پر وزا او استعمال به تکثیر شته اکثر استعمال لري چې په تکثیر دا مجاز دی اصل اعتبار وزا لري وزا په اعتبار سره دا په کال په کاسي په غونډه پته شته یی چې دا د اوسط پر کلمتون مګی کیږي ته مې غانو کې کیږي کلمون نه دی او تذکیر کولای مت نه میږي چې دا ته تحکم دی تحکم سم نه دعوا بایر به ایز دلیل نشته سره او په وجه یې ستې دا د اوسط پر تمیز کیږي او غا کلمتون کلمتون کیږي او تذکیر سره سي کولای مت جمهور طرف بعض طرف جمهور رائے اعتراض بیا تو سے پورا دیکھو تو سے دعوا باغر بے دل جتے جتا عادت ہے اس سے پورا تمیز کلمن وگی کی او یا سو کی تصغیر یہ کولے میں پر تو سے دعوا باغر بے دل دی میلے جنا دی پورا دل تھا یو پد وزن جمع نہ در اولے دس دس دا وزن دے اوزان دے جمع نہ نہ دا عبد الغفور دے دغه شجاع غاد کفی فارغ تے دا جو کڑائی رہے چ جمهور تایید پدا سره شی جمهور دعوات ستو چ تصویر یہ کولای مرسی او دا د عدد اوسط پر بغیر بتن کلمن وکی کی دغه من دلیل شتا عدل ز چ دا د اوزان دی جمع نه ندو د فایل په وزن جمع نه کړو نو د دې د ولا دوا بغیر به دلیل نه دی دغه کیلو ولا دوا دوا بغیر به دلیل نه ایز دلیل شتا د تحکم یی شه تور د وانسی وکیل چې ویل دي چې ول کلم بر کسر لام جنس لا جمع کتمر و تمرتم دلته دا اعتراض چې تمر مثال ورکول غوډه ټیک شو کلمون دی پر تمر مثال ورواړ او دا تمرتم دې څه پر ورواړ دا تمرتم څه دی دا دې ته چې پر تا غا مثال ورکاوي کلمون دی پر ورکاوي نو کلمون هو مثال غوډه تمرتم سره ورک تمر تمر سره ورک تمرتم سره خنشه ورکاوله خبر پیش کرنا او کا بلش دے پورا یا غا میں بیان وکا مچھا دے پورا مثال پیش کرے نا دے پورا دے جو کو چہ دا مثال دے کلمتون دے پورا رہے دا سوی چہ کلمہ جنس تای جمعنا دو او کلمہ کلمتون یہ فرد ہے کتا مر و تمرتون لکا تمر جنس تای او تمرتون یہ سدائی فرد دے کی جنس تای نو کلمتون ہاں دے کی کلمون دے پورا فرد خبر پیش کرنا دلیل پیسا دا جمہور دلیل دائی دا کول د خدای پاک الیه یسعد الکلم الطیب الیه عرش ته خدای ته وخیږي کلمې پوکې بعد کلمې پته نه وګیا پسټو ګورې عمل بعد عمل نامې غاته بعد عمل چې درې سجین ته درې او علیین ته درې کلمې طیب درې نو دا دلیل په دا طیب دی چې دا کلمې پر څه وکښه وې صفات وکیلا جمع ویلي حیث لا یکاو الا علی الثلاثه فصائل اطلاق کی پادرے پادر نہ پوش پدان علم دے کلم اطلاق نہ دا دلیل دے جمعیت تے دا کلم چدو جمع پوتش بے دا پوس آیات چ دے دلیل ولے اے دے پردا جو کچھ پداش مشتا ویر کول کلم طیب مؤون بازل کلم تو بازلا کلم او باز دا مفرد دے تے پے تے پر سر چوک شوی دے صفات کمیل جی تعویل خلافی اصل اصل اصل دا دلیل ما او بل دا بازی خپل رمالین تے تشتے تراکی سمجھ گئے کنا او اندر دلائل میں وہی دیتا ہوں جی شکرا ہاں جگہ پر مجھے جواب دیتا ہوں جو اطلاع کی پتہ درنا دلے چی کیجی دا پہ استعمال دے وجہ اصل وجہ پہ اعتبار سے ادے اطلاع پکا ال پکا سر اعلی نہ بو دے استے والله فيه اچھا دای بارا چ دو یہ چ ول کلم بکسر لام جنس لا جمع دای ویل ہوئے بار خلی خدا تحقیق دو وک بلی قسم دفع دے اعتراض رت لالا چھے الکلمہ مبتدا دے او لفظ نہیں سرے ہاں خبر دے باہر حال دے اعتراض پیش دا چھے دا ستراس پر او دا نہ ورت لالا جس کا چھے الکلمہ تو خاص تے فرد جس دی الکلمہ تو فرد جس مدد پر شاہ واللہ مفیع للجنس وتعالی للوحدہ دا الکلمۃ الف لام اس کی الف لام نو اس تو متوجہ شد الف لام بخص مت تو سویل دا بشر جمع شو راون دے دا صبح کی تو سکڑے بھی پتہ چھ نہ ویر الف لام پر لغت چھ چھتے کلمۃ ال دا دے ال کلمہ سدو لام دا غس دی ال کلمۃ ال سی دا الف لام پر شکنا جی او پہ اصطلاح شی کلمۃ تحلا بها کلمۃ اخرى الف لام اگا کلمۃ ہے جبلا کلمہ پہ کفل یا ولاش تقسیم بل کلمۃ تحل بها کلمۃ اخرى دا الف لام دو قسم دی الف لام اسمی او حرفی الف لام اسمی چاته چې هغه متویل په الذی او په الاتی سره شو ولذی الاتی موصولات نو چې کی الف لام متویل په الذی په الاتی سره شي او موصولی په خبره باندې دا کیم له فلان دي چې په اسم فاعل او په اسم مفعول ده بل اتفاق او په صفته مشابه اختلاف شته چا اسم دي کنه دي چې کی چا اسم دي چې کی چا حرف دي خو څنګه ودا ته چې وکړه چې دا صفته مشابه مشابه ده اسم فاعل سره په افراط اسنه ده تذکر شي نو هغه له فلان خو اسم دي دا اسم کا ودا ته چې وکړه چې نه خو خپل خودس من دلالت کو دا په دوام استمرار دلالت په داش معنی دی فعلیت نور درمي دا حرف دي بار خل دا شي اختلاف ته خو په اسم فاعل اسم مفعول سره له فلان دي دا بل اتفاق له فلان سره اسم دي موصولي په معنی الذي الضارب په معنی الذي ضرب المضروب الذي ضرب خرفی سرا نو سورت دا تا کدا کچھ امیر مدخول دا مفرد بھی زکا الافلام خرفی پا مفرد داخلی جی پیس مدخلی نو اسم مفرد دائی او معنان دے دے تعبیر پا اللہ دی پا اللہ دی ورنشی وبا اللہ دی اللہ دی موصولاتی و موصول سا غوری سلا غوری او سلا نہیں مگر سبی جملہ بھی سلا دے موصول نہیں مگر سبی والموصول لا یتم جزء الا بسلة وعائد وسلة و جملة خبری پا خبر بھی کام نو سلا دے موصول نہیں مگر سبی ہاں جملہ بھی خبر نو دغه معنی په اعتبار سره الافلام موصلی دا ته کذا کوم چې مدخول د څه شی جمله وي چې ودا ته وکړي چې صورت په اعتبار سره الافلام موصلی څه سره مشابه دي الافلام خرفي سره او الافلام خرفي په مفرده کې لري دا چې مين مدخول د څه وي او معنی په اعتبار سره موصلاتي او موصول غدا ته کذا کوم چې دا مدخول دي د صلا جمع اخو جمله وي نو دغه الافلام او اسمیه دا ته کذا کوم چې مدخول د څه وي جمع دي جملہ جملہ خطاب کسا بدلی جنا جوامد زید ہے تو یہ انا زید انا متکلم شکنا زید څه شی مفرد دی بدل شو اس انت زید بیا هغه زید دی هوا زید بیا هغه څه دی نه بدل شي جوامد ونی دی جامد دی اسم جامد دی دا رنگ اسم فاعل روخ لا دا دی جوامد ونی دی انا ضارب انت ضارب هوا ضارب نشو بدل نو صورتن دی دی مفردات ونی شو اسم جوامد ونی شو کنه شو او معنن چونکه په اسم فاعل په ورشو خمخه ضمیر وی چرای دی خپل په مخشه ضمیر وی کنه ویږي کله وخت اسم ظاهر تلش ضمیر تلش نو چې ضمیر په شروع غبی دا درشل لکه فعل کسه فعل د پر هم ضمیر وی فاعل وی نو معنن دې د څه شو جمله فعل سره د فعل جمله شو کنه نو معنن دې جمله شو شی به جمله ورته یی دی و جنات شی به جمله وی یی سورتن خونه ته جمله خو معنن څه دو جمله نو دا اسم اسم فاعل اسم مفعول دا سے اسماء وی چې دا لفظن مفرد وی او مانن سبی جمله او الف لام موصلی دا غشت نو دی وجنه می الف لام موصلی په اسم فاعل اسم مفعول سلام وجه چیرته اسم فاعل اسم مفعول معنا د خالص اکبر سره وی معنا د خالص اکبر سره وی نو دا الف لام سبی موصلی وی معنا د الذی او بل دی الف لام حرفی وی ا داسې چې معنا د الذی الاتی سره به دا الف لام حرفی د وخت می زائد او غیر زائد زائد دی چه کته د کلمین الله لري که لا يختل معنا مراد به سکوت ها معنا مراد دې به سکوت سره نه خرابي ته تل افلام زائد دي او افلام غیر زائد ته چا معنا مراد دې به سکوت سره زائد شا زائد پر مثال سره انګوي لقد امر على اللئيم يسبني فمزيت سمه وقلت لا يغنيني لقد امر ضروره ترجع على اللئيم په وکچا سړي باندې یسبنی داسه کا چا سرا یسبنی چې مت سکو زیاد فما زیت سم بیا زبر ته پتر شو وکول تلا ی بیا زیت دمو تا نکو زکه چا سرا یسپ کې لو وانا د بازول سرا ی دې غن سرا ی پسان اس خبره په الله ایم شدو چې دا الف لم زید زکه سوی خاص لایم هون دا یو خاص سړی دا هون مطلق لایم سرا ی وشای وینه دا الف لم زید او کرنا په څه د یرس یسبنی لایم د پر صفات وکښ وای او یسو بین جملہ دو جملہ صفت نہ کرے پر وکی دی معرفی دی پر ملی مز دجال فلام صدی زائد پوش کرا او الف لام غیر زائد چدی ادا هغه ته یی چې هغه قتل کوي بیا هغه معنا مراده پس سره څه مدال افلام غیر زائد چي دي دوه قسم دي عوزي او غیر عوزي عوزي ته چې چپ عوش وروړي او غیر عوزي چې چپ عوش شي او دا بیا دوه قسم لازم او غیر لازم او غیر لازم دا زائد وشای زائد دا زائد غانا غیر زائد نه زائد شدا لازم او غیر لازم دا معنا چې جزء دې عالم سره دې عالم دې جزء وکړي شوی دې عالم ناتوب کې شوی جزء وکړي او غیر زائد دا معنا دا غیر زائد شو او لازم لازم او غیر لازم لازم نه چې جزء عالم نه او غیر لازم چې جزء عالم نه اس مثال دې ای الف لام چې وی زائد وی لازم او غیر عوزی سبی غیر عوزی غیر عوزی الف لام زائد لازم غیر عوزی لک النجم السریا النجم السریا دا الف لام زائد دی ویل زائد تک تعریف عالمی سره حاصل شوی دی تعریف چا سره حاصل شوی الف لام سره ده حاصل نو زائد او دی لازم تک جو عالم نصب کې شوی جوز او عالم محفوظ وی تغییر ته پښو تغییر ته دین لک او غیر عوزی دی چپ عوش شی؟ ندی روش شی نبا می؟ بلو الف لام زائد او لازم او عوزی عوزی الف لام زائد لازم عوزی لکا یا الله یا الله نا یا الله دا الف لام جی دی زائد دی ویدی تکا تعریف دولتا پا یا خرفی ندا سر خط شو یا پلا علامیست تای پیش کنا او ور سرا دی چاو زائد پدا شو او بل ور سره لازم دي ځکه چې جوز د عالم نه دي او دی عوزي ځکه د الله پاس شي الهون یا ال الهون ده یا الهون کا الهون شي همزه خذف شي په وشال افلام یا ال الهون همزه خذف شي د عیا افلام عوز بکر زو نو د افلام څه شو عوزي شو لازم شو او زائد په شو کنه افلام زائد غیر لازم عوزي لکین ناس پین ناس شد الف لام چی دی دا زائد ویل زکه تعریف یا حرف ندا سره خاص شوی او غیر لازم زکه چې عالم نه خص جوز ناس خص غانه دی عالم او دی عوزی زکه چې دا پاسر څه شو او ناس نو همزه خد په وش الف لام ان ناس پښه کنا بل څه شو الف لام زائد غیر لازم او غیر لک فیل غلامان اللذان فر ایاکما ان تکسبا انشاءاللہ او دو غلامونه جی منډه کړی د ژوند بچی شرونه کیسه ایس خبره پیل غلامان شنو د یل غلامان ش الف لام زید تعریف چا سره خسر شوی په اخر کې او دي څه غیر عوزی چپ عوشه او غیر لازم دي څه عالم نه خو څه جوزا دا الفلام زائد شو غیر زائد چي ما يختل موانا مراد بسقوطها بدا بخبل ماشي فسالو جنسي استعراضي هذه خارجية دا زقه تايج دا تشويلي دي تشويلي دي كنم دي بدا پا كافي بغا شوية تدرگلی بس دون جنسي دي جنسي آده يهي چه پاش محيط تي مدخول تا شرابي او لخاص پاش دي افراد اينا قولن من بازن صرف حكم پا محيط لگه دلائي لك الرجل خير من المرأة دا الفلام جدي جنسي دي د سرکین دي سرکې ته کنه سې کې چې پښه حکم پټول افراد جوړ دغه معنی چې ټول ساری پټول شذنه به تدې وسره چې ډېر شذنه داسه چا پډېر ساری نسري نه هر زن زمستو نه هر مرد مرد خدا پنځه انګوشت یکسان کړ نه هر سړی سړی دی نه هر شذ ته پینځو کوتي برابر دي ډېر شذې فاطمه رضی الله عائشہ رضی الله عنها لال یا آسیہ رضی الله عنها یا مریم یو سره دا مشه وون چې وټه کوي لو په خبره به کنه نو الف لام استغراقی ندی او سره الف لام دي خريز سم د خاص به سړي صفات خونه کې مطلق سړي صفات کوي تاسو کوم او الف لام دي زين دي ذکر رجل مبتدا ده په تنکير ده مبتدا او جو الف لام څه بلي جنسي بلي نو جنسي ده معنی چې سړي ته پښز ولنه څه ده نفس ماهیت ته رجل له یک صفات کې رجل ته مذکر من بني ادم ایت جواز ان خد سال الى خدل بس سړي ته پښز ولنه څه ده نه معنی تاسو کنه شاده الف لام جنس شو الف لام استغراقی ته دی چا ما هیته شرای خو له خاطر ټول افراد زمرا حکم په ټول افراد نه لکه ان الانسان لفی خسر ہر ہر فرد انسان پر نقصان چلا الا الذين امنوا. اس خبر پر ان الانسان لفی خسر الا الذين پہ کرنا استثناء دو استثناء او ورش دی مخصوص متعدد نو پتا ولا کہ دچا دلتا الف لام جنسی نے دیزے کا پاش ماہیت ہے شرعی او ماہیت انسان خو جدائی خواناتک تے او نقصان خو جسدری جی آد افراد نہ نقصان خو افراد دے ماہیت کو ماہیت کو نقصان نہ کو خوانات خو پل وجود نہ لاری بخار چھو افراد دی نہ نقصان نو مری میز دچ دخو افراد مراد افراد مراد خاص انسان او دی فرد غیر شرابی بدا الانسان په حقیقت شخه مبتدا زکه جیند په مبتدا خبر ده بیا تن کړه مبتدا رس موجود الف لام سبیل استغراق په خبر وشه او بل الف لام عادی خارجیات ای چې یو معهود فرت شرایو چې مالی می متکلم ته او مخاطب ته لکه فعصا فرعون الرسول فرعون دې ایګی رسول اوس رسول عام در مالی الرسول دول الف لام زکه چې دغه نه ټول په عمرو نه دی مړه اون په باندې موسی علیہ السلام په واخ شته نه وی ها راون په واخ شته اون په عمرو نه نه وی چې اگر چې دیو په عمر نه فرمنه ونه لادو ها پښتم شي د په واخ شته نه پښه کنه اچھا او بل الف لام جنسی نه دي زکه ته چې مخ نه فرمانی کړی و د ماهیت ته رسول نه نه وکړي دیو فرد نه کړی و دا موسی علیہ السلام چې کوم خاص رسول چې موسی علیہ السلام یې فرد نه فرمانی کړی و تو خبر پیش کرا او عاد ذہنی ندی بلکل تو خار سارا معلوم ہو چھے انتا موسیٰ علیہ السلام مناتے ہیں لکہ چھے فیرون پر واقش ہو سکو موسیٰ علیہ السلام پا خبر پیش کرا شاہ بل سکتی عاد عاد خرجی داشو عاد ذہنی عاد ذہنی تا ہے کہ یہ فرطا پر شیر شاہ تو چھے متقلم پر ذہن شیئی پر خارج چھتا معلوم ندائی ختم تاندہ معلوم لکہ انی اخاف ہوں آئی اکولا حزیبو یعقوب علیہ السلام کے زمان تے جزر ارلو کہ یوسف علیہ السلام اس کو اخری ازب والو نو ازب اس الف لام چ دی جنسی نہ دی زکہ چ خواروق ماہیت تے ذئب نہ کچھ خوان مفترس تے وینے اغا افراد خواروق دا عقل نسبت چ بتاو شتا نہ من مرچ افراد مراد وینے او ټول افراد نہ دی مراد زکہ چ پیو ساری بندے دے ټول دنیا لون رجم کول دا مخرا خبر تاسو کنا او عاد خارجین دی مراد زکه چې په خارج خو ځاس خاص فرد نه ودی له وجهه نشي له وندې په مبارونه غشه خړلې او قدرت خدای نه دا ورکړی دی خو یو فرد ته له یعقوب علیه السلام په ذهن شلای په خارج چې ته معلوم دا الفلام څه دی هدي برحال الفلام درک دولت الکلمه تو شکی مال الفلام الکلمه تو لفظ مش الف الف الکلمه تو شال الفلام کی مال الفلام نو کال الفلام ته اسمی بلی کا غیر اسمی بلی اسمی ہونا صحیح کی زکہ اسمی پہ زیادہ خلیل وہ کلمہ ہونا اسم فاعل نہ اسم شا حرفی بلی زائری بلی کا غیر زائد نشہ کہ زکہ تنکیر مبتدا کلمہ تو مبتدا کا شبیہ خبر ہے شا صحیح بلی جنسی بلی کا استرا کی بلی کا عادی خارجی بلی کا جنسی نہ صحیح کی جنسی نہ صحیح کی ویلا نہ صحیح کی زکہ چہ خدا منا فلا چہ جنس کلمہ چدو جنس کلمہ لفظ مزا لمانو جنس کلمہ آتا ہے آغا لفظ دائی جو زشوی دیوی مانے نو جنسی چکے یا استغراقی کا استغراقی شکو چول افراد ہے شرابی چول افراد کلمی نو کا جنس تے او کا استغراق تے آ مستدین دی کسرت لارا زکا چی جنس پا کلیل پا کسیر پا گوڑنا دیتا ہے او دیل الکلمہ تو شکو تا دو تا دے وقتت پورا دو دے جنس او دے وقتت پا میاشے او دے استغراق و دے وقتت پا میاشے سدائی ہاں او کله فرام عادی خارجی بلی نو په خارج شو مخشد کلمه مخشد د خوال عبارت شری شد کافی ولا الکلمه د خوال عبارت شری مخشد کلمه اند ذکر چا ما او تب شسو کی اشاره وکړه ول فرام عادی زین شو کده کلمه تنکر د متدارس او ول فرام دغه خلی کده لای نو ده پردای جو چې د فرام ز جنسی بل وشما او ته چې د تا د وخت ته پورا دو به د منافات ته زیج د وخت او د جنس په منشه کوئی منافات نه وحدت سلور قسم ده یو وحدت جنسی ده یو وحدت نوعی ده یو وحدت سنفی ده یو وحدت فردی ده جنسی وحدت لقد حیوان جنس واحد کس واخر صفات شکر حیوان جنس کنه خدا وحدت جنسی ده دا جنس ده دا وحدت جنسی ده عام وحدت ده دا ونت شامل نبوي او دانگ الانسان نوع واحد فانسان شن وحدته وحدته واحده او الرومي صنف واحد وحدته صنف او اسمت الله جل واحد دا وحدته فرديه نو منافات چي راي ا دي جنس او دي وحدته فرديه پمياش داي اذا غندير وحدته پمياش منافات نو الفرام جنسي بلا او تال چا دي پرابل وحدته پرابل خو وحدتنا وحدته فردينا و خلاص اسم منافات مش غنا تو صغير تاون سي سبق من اندر كده تاخو دير داي ولا مو فيها للجنس والتعول للوحدت ولا منافات بينها ولي لجواز اتصاف الجنس بالوحدة ولا واحد بالجنسية هذا الواحد جنس وهذا الجنس واحد يقال هذا الجنس واحد وذلك الواحد ويمكن حمله على هذا وكذا جوابك وشال فرام هذا خارجي بلا خاص ومعود كلمة ورنا مراد آه كلمات صدو كيما كلمة نخوي كلمة چپ نہ پش کیما کلمہ ورتا ہے ادے غاورا کلمہ نہ تے تبلیغ نہ ورا شپلما کلمہ انا انا کیوں نہ ورا کلمہ پوچھتا سر نہ ورن رہی شا کیم دے ولا من رجوات اشا و يمكن حمل على قدر بيراد الكلمه المذكوره دي و ان مرات اكل ما جاز ذكر على السنه النحات بعد نخين من او کته جماعت نماز او ذکر دا کلام دا کتب هر دنه خو ولدا دا مصنف نه خو دی او خبره دنه خو شي دغه ملي میز دي کلمینو کما کلمه مراد نو ما مراد ذکر کاول نه دي مراد معاد ما هو داند زوري چ مخشو ذکر وی معلومه ضروري ده چې کما فلم ته چتره چې کوي کوم فته افرد وی سم اده ما هو نرسي کا ذکر نه ده الف لام ده خارج بیا صحیح کوي سمجھ گئے سبب مړه او رخ غانو استه نعم